güzel ne güzel olmuşsun. Görülmeyi görülmeyi siyah zülfün halkalanmış aman aman. Örülmeyi örülmeyi siyah zülfün halkalanmış aman aman. Örülmeyi örülmeyi. Mendili yudum arıttım, gülün dalında kuruttum. Adın neydi unuttum, aman aman. Sorulmayı sorulmayı. Adın neydi aman aman. Sorulmayı sorulmayı. Çağır Karacaoğlan çağır. Taş düştü yerde ağır. Yiğit sevdiğinden soğur aman aman. Sarılmayı sarılmayı. Yiğit sevdiğinden soğur aman aman. Sarılmayı sarılmayı.